Piwa i Postana Kasa. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne posiedzenie komisji, która bada zwroty stołecznych kamienic, to za chwilę. Kilkaset ludzi musiało opuścić swoje mieszkania, bo w Głogowie znaleziono niewybuch. Zamknięta jest większość kąpielisk w Pomorskiem. Kamil Kobylarz, współpracownik handlarza roszczeń w Warszawie przed komisją weryfikacyjną. Łączymy się z Dawidem Grygorcewiczem, który jest w siedzibie prokuratury krajowej. Dzień dobry, witamy. Komisja weryfikacyjna przesłuchuje Kamila Kobylarza. Według zeznań dotychczasowych świadków miał on być pomocnikiem Marka M. Między innymi w jego imieniu miał pobierać czynsze od mieszkańców nieruchomości, które w wyniku reprywatyzacji przejął Marek M. Przesłuchiwany dziś Kamil Kobylarz powiedział wiceprzewodniczącemu komisji Sebastianowi Kalecie, że nie przypomina sobie tego faktu. Nie przypominam sobie tej sytuacji. Rozumiem. Takiej sytuacji. Rozumiem. Proszę pracowniku departamentu o przygotowanie stosownego cytatu z zeznania pana Marka, w którym pan Marek Mocnaje, pan Kamil Kobylarz pobierał czynsze z Alberga 5. Mhm. Ja powiedziałem, że nie przypominam sobie. Czy to się panu przypomina? Ja powiedziałem, że sobie nie. A że sobie pan przypomina, jeśli panu mówię, że takie zeznania pan to Marek... To czytać i wtedy będę wiedział. Komisja weryfikacyjna przesłucha dziś jeszcze jednego świadka, Huberta Masalskiego, który również miał pomagać wspomnianemu czyścicielowi kamienic Markowi M. O czym mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękuję. W Głogowie ewakuacja kilkuset osób z bloków przy ulicach Głowackiego, Sikorskiego i Wojska Polskiego. Powód? 200-kilogramowa bomba z czasów II wojny światowej. Urząd miasta podstawił autobusy, by mieszkańcy mogli dotrzeć do szkoły, by tam przeczekać akcję prowadzoną przez saperów. Były prezes spółki energetycznej Enea S.A. Maciej O. w rękach agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Temistokles Brodowski z CBA mówi, że zatrzymanie ma związek z podpisaniem niekorzystnego dla spółki kontraktu. To zatrzymanie ma związek z umową, która została podpisana w 2011 roku na zakup linii energetycznej, która miała łączyć Polskę z Białorusią. Straty Enei szacuje się na co najmniej 15 milionów złotych. W czasie śledztwa ustalono, że most energetyczny został kupiony przez spółkę Enea bez wystarczających analiz, a zakup linii nie był konieczny do obrotu energią elektryczną przez Białoruś. Linia nie miała też wystarczającej mocy. To kolejne zatrzymanie w tej sprawie. 4 tygodnie temu CBA zatrzymało byłych wiceprezesów spółki Enea, Maksymiliana G. i Krzysztofa Z. Ta informacja zasmuci urlopowiczów. Zamknięte są wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu z powodu zakwitu sinic. Zakaz kąpieli w Bałtyku obowiązuje też w Bobolinie, Dąbkach i Rogowie, wylicza Lidia Komer z Sanepidu. Sinice należą do cyjanobakterii i mogą powodować dolegliwości skórne układu pokarmowego. Takie objawy jak rumień, pokrzywkę, wysypkę, zapalenie spojówek, bóle brzucha, dreszcze, wymioty, biegunki, a czasem gorączkę. Leczenia mogą powodować większe narażenie na działanie tych sinic. Sanepid informuje, że większość kąpielisk w województwie pomorskim jest zamknięta. W Trójmieście kąpiel jest dozwolona tylko w rejonie Wyspy Sobieszewskiej w Gdyni. Babich Dołach. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można sprawdzić na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. Anna to najpopularniejsze imię żeńskie w Polsce, co oznacza, że dziś imieniny obchodzi co 20 pani. Imię Anna nadawano już w XIII wieku, ale szczyt popularności przypada na wiek XX, mówi dr Monika Kęsa, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli tak spojrzymy na rankingi popularności od roku 1912, to zostało nadane ponad milion razy. Z jednej strony rzeczywiście jeszcze pewnie ta kultura chrześcijańska, z drugiej strony dziedziczenie. Ile tych kobiet o imieniu Anna jest w Polsce? Ponad milion pań. Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji. To jest dokładnie 1,065,015 pań. Ja mam w ogóle imię po swojej babci, także ono jest po prostu rodzinne. Taki dosyć duży skok popularności tego imienia następuje między rokiem 1968 a 1969. Co się wtedy dzieje? Anna Maria. Anna Maria. Czym się rodzice inspirowali? To chyba była babcia i moje imię było chyba łączone Anna Maria. Chodzi o piosenkę? Nie, babcia raczej była taką osobą, która czerwonych gitar nie słuchała. Kiedyś nie cierpiałam imienia Ania. Wydawało mi się takie wręcz zdzieciniałe. Teraz dziecinnieje na starość i Ania mi odpowiada. Tym tematem zajęła się Izabela Woźniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Pani Kasia zareagowała już na pierwsze dźwięki Common People zespołu Pulp mailem i pisze, że kocha tę piosenkę i w dodatku nadal pamięta tekst. W nawiasie pisze, ile to już lat? No ile to już lat? 23 lata. No i to jest długi tekst, Pani Kasiu, więc gratulacje. Rozumiem, że to jest utwór na Pani liście utworów do śpiewania na cały głos, ale nie dlatego dzisiaj Pulp w audycji do południa. To piosenka z płyty Different Class, to piosenka z płyty nagrodzonej Mercury Prize w 96 roku. Swoją drogą chciałabym zobaczyć minę braci Gallagher, kiedy przegrali swoją zresztą świetną płytę What's the Story Morning Glory właśnie z zespołem Pulp. Walking Away, no my się jeszcze nigdzie do 12 nie wybieramy. Co więcej, dołącza do nas Natalia Grzeszczyk. Mój skarbie. Na ich strychach, klatkach schodowych, ścianach cały czas odnaleźć można wiele wspaniałości. Jeżeli akcja jakiejś legendy czy baśni dzieje się w mieście, to najprawdopodobniej w jednej z nich. Był sobie bazyliszek, okropny, że aż strach. Dziewczyny wszystkie straszył, bo dobrze znał swój fach. Bazyliszek oczywiście urzędował w piwnicy, kolejnym bardzo ważnym punkcie każdej kamienicy. I o nich będziemy dzisiaj opowiadali. W kamienicach będziemy poszukiwali skarbów. Przy okazji przypominając, że same są jednym z nich. Za wzór weźmiemy te stojące przy rynku warszawskiego Starego Miasta, a opowiadać nam o nich będzie Joanna Dudalewicz, kierownik projektu Muzeum Warszawy. Znajdujemy się przed tak zwaną stroną Descartes'a. To 8 kamienic na północnej pierzei rynku i wszystkie te 8 kamienic stanowią siedzibę Muzeum Warszawy. 3 kamienice, kamienica numer 32, zielona kamienica baryczkowska, następna kamienica, taka można powiedzieć różana, różana, kamienica Kleinpondowska, kamienica numer 34 oraz ta kamienica charakterystyczna, kamienica pod Murzynkiem, kamienica numer 36. Wszystkie te 3 kamienice już przed wojną stanowiły Muzeum Dawnej Warszawy. Jest jakieś uniwersalne dla kamienic jedno najważniejsze miejsce? Na pewno w znacznej mierze takim sercem jest klatka schodowa, bo jednak te wszystkie stare kamienice posiadały bardzo piękne klatki schodowe, były one też taką wizytówką tej kamienicy. To idziemy do naszej klatki schodowej? Oczywiście, zapraszam. Już przed wojną rozpoczął się generalny remont. Polegał na poważnych też wzmocnieniach konstrukcyjnych. I te wzmocnienia uratowały te kamienice. Jedynie zapadło się trochę dachówek, ale ogień został wstrzymany przez te stropy żerbetowe. Do tego stopnia, że w kamienicy 34, tej kamienicy Kleinpondowskiej, zachowały się na pierwszym i drugim piętrze drewniane polichromowane stropy z połowy XVII i połowy XVIII wieku, co dla Warszawy niestety jest unikatem, po prostu takim skarbem skarbów. Na Starym Mieście w Warszawie nigdzie już nie ma drewnianych, polichromowanych stropów. A za naszymi plecami, no już klatka schodowa. Tak, za naszymi plecami jest jedna z wielu przepięknych klatek schodowych. Początek jest kamienny, dalej jest klatka drewniana. Teraz znajdujemy się na pierwszym piętrze kamienicy numer 34 i tutaj możemy zobaczyć jeden z 3 drewnianych, polichromowanych stropów. Ten jest z około 1620 roku. Tutaj warto podkreślić, jak ciężka była to praca. Dlatego tego też nie widać, o tym nikt nie wie. Na rusztowaniach, na leżąco, z rączkami do góry, panie konserwatorki kilkaset godzin spędziły na konserwacji tych stropów. Warto spojrzeć do góry. Mhm. Jesteśmy, w tej chwili stoimy w duszy klatki schodowej kamienicy pod Murzynkiem. Jest takim typem warszawskiej trójdzielnej kamienicy. To znaczy, że jest trakt reprezentacyjny od frontu, trakt środkowy, który jest z klatką schodową oraz jest zwieńczony taką latarnią na dachu oraz takim traktem tylnym uzupełniającym. Dusza kamienicy to jest fachowa nazwa? Tak. Mamy serce, mamy duszę. Co dalej? A teraz wejdziemy na latarnię. I to jest które piętro? 6. Aha. To może wyjaśnijmy i przypomnijmy, po co kamienicy latarnia? Po to, żeby doświetlić tą kamienicę, żeby doświetlić ten trakt wewnątrz kamienicy. Tutaj wypadałoby spojrzeć w dół. Tak, jesteśmy wysoko. O, widoki piękne, a teraz 7 pięter w dół do piwnicy, bo tam mamy kolejny skarb. Podczas tutaj prac modernizacyjnych, adaptacyjnych został znaleziony garnek, który był pusty, ale pod tym garnkiem dopiero był woreczek z pieniędzmi. 1411 srebrnych monet z okresu potopu szwedzkiego, ukryty przez właściciela kamienicy w celu niepłacenia kontrybucji Szwedom. I odnaleziony dopiero teraz. Opowiadali ciekawe historie edukatorzy oprowadzający. Dzieci stwierdziły, a co z żoną tego pana? Jak to? Po pieniądze nie wróciła. Na pewno był to bardzo sprytny pomysł, bo możliwe, że został odnaleziony dzbanek kiedyś przez kogoś, ale skoro był pusty, to po co się nim interesować? To po co się nim interesować? Za wartość tych monet można było w ówczesnym czasie kupić na Starym Mieście taką właśnie bogatą kamienicę. Wiem, że archeolodzy znaleźli więcej pustych garnuszków, ale niestety pod nimi nie było już żadnego więcej skarbu. Żona była szybsza po prostu. Była szybsza.

Dziś zabiorę Państwa w kulinarną podróż po Francji. Do opowiedzenia wiele, a czasu mało, zaczynamy więc. Naszym przewodnikiem jest dziś kucharz, trochę Francuz, trochę Polak, autor książki Coś francuskiego z miłością, z pasją, ze smakiem, Dawid Gaborio. A zaczynamy od zupy rybnej. Bouillabaisse się robi na bazie takich brzydkich ryb, które mają bardzo dużo smaku i które właśnie zostały wyłowione przypadkowo przez rybacy. I została popularna zupa w miasto Marsylii na południe Francji. Kolejne śniadanie, które może też wszyscy kojarzą, ratatouille, nazwa też bajki tego szczura w Paryżu, ale to jest danie na bazie wielu warzywa, więc to jest tak jakby gulasz warzywny. Ostatnia rzecz, która dla mnie jest taki bardzo też znaczący we Francji, to jest w Brytanii, regionu Brytanii, crêpe i galette, czyli naleśniki na bazie mąki pszennej lub na bazie mąki gryczanej. Jedną są wyprawne, drudze są słodkie i mają różne nadzienie. Także ta kuchnia francuska ma swoje smaczki w różnych części, oczywiście nie zapominając o serów, ponieważ jest ich naprawdę setki i setki serów różnych i owczy, krowi, kozi, niepasteryzowany i pasteryzowany i tak dalej. Jest to masło, jest foie gras też, czyli przerośnięcia wątroba gęsi, są trufle. Podróżując po tej Francji można się zatrzymać i spędzić parę tygodni w innym regionie i po prostu nigdy nie jeść dwa razy to samo. Także naprawdę ta kuchnia regionalna jest bogata. Proszę o tym zapamiętać i jak będziecie podróżować do Francji, to się nie bądź zatrzymać się w jakiejś brasserie, czy bistro, czy takie małe restauracje, które gdzieś tam promują tej kuchni i próbować. To rada dla tych, którzy wakacyjną podróż po Francji mają przed sobą, a dla tych, którzy na razie zostają w domu, też coś mam. To słodkie wspomnienie z dzieciństwa naszego gościa. To jest deser. Mam taką potrawę, którą mama nam robiła, jak byliśmy mali. Mam jeszcze dwoje braci. To było tarte aux fraises et crème pâtissière, czyli tarta z truskawkami i krémem pâtissière, czyli kremem budyniowym. To był nasz ulubiony deser. Równolegle mama robi świetną szarlotkę, także to jest układ na polskiej kuchni. Robię taką tartę ze świeżymi truskawkami, które zbieraliśmy dopiero czerwiec-lipiec, ponieważ wtedy jest najlepszy sezon na truskawki. One są soczyste, słodkie, idealne. Jeszcze je zbieraliśmy z pola, także mieliśmy jeszcze frajdy tego, że odkrywaliśmy, jak rośnie truskawka i jak ją zbierać, żeby od razu ją konsumować. Kruche ciasto mama robi najlepsze, po prostu maślane, kruche, no idealne. Jak to wszystko zaczyna się piec w domu i zapachy po prostu przenikasz po całym domu, a my mieszkaliśmy na pierwszym piętrze i się bawiliśmy tam, to och, od razu nam się oczy zapaliły jak 5 zł. No i czekaliśmy z niecierpliwym na to, żeby zajadać tą tartę. I to jest właśnie takie wspomnienie, które przemycam w tej książki. Jest przepis na to, trochę w innej wersji, w malutkie tartaletki. Żeby nie było nagle za dużo, tylko żebyśmy tak po prostu sobie dozowali tą przyjemność. I to też jest rzecz, którą chciałbym właśnie przemycać tej książki. Trochę też inaczej ją podaję, bo mama na przykład jak już spód był wypiekany, to położona ten truskawki, wlewała jeszcze ciepły crème pâtissière, nawet nie zdążyła to się ściąć, to my od razu ciach nożem jedliśmy. Ja tutaj książkę zrobiłem trochę inaczej, że ten crème pâtissière jest chłodzony, jest wyciskany przez rękawa cukierniczego. To jest bardziej moje takie jakby zajawką kucharza, żeby trochę inaczej to wyglądało. Ale smak został ten sam. Truskawek już raczej nie dostaniemy, ale z powodzeniem do tej tarty możemy wykorzystać jagody, borówki, porzeczki albo maliny. I taka tarta jest idealna w swojej prostocie. To trzy smaki i trzy tekstury połączone w jedno idealne ciastko. Kruche i lekko chrupiące maślane ciasto, soczyste, trochę kwaśne i aromatyczne owoce, a do tego aksamitny, waniliowy i delikatny budyniowy krem pâtissière. No a jeśli jeszcze zjemy taką tartę w plenerze, gwarantuję wakacyjne wspomnienia w najlepszym wydaniu. One day, we're gonna live in Paris. I promise, I'm on it. When I'm bringing in the money, I promise, I'm on it. I'm gonna take you out to Club Showcase. Po takim odcinku cyklu A nóż widelec musiało pojawić się takie muzyczne postscriptum. Fantazja na temat Paryża, zespół Friendly Fires. God put a smile upon your face w wersji Marka Ronsona. Nie wiem, czy to dobry moment na utwór o uśmiechu na twarzy, ponieważ teraz o tych, którzy przynajmniej w temacie Mercury Prize nie mają z czego się śmiać. Mimo 5 nominacji wciąż bez nagrody. Radiohead. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber and a fake plastic girl. What she bought from a rubber man in a town full of around.